Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Capital. Molt bones, penya. Estigueu molt benvingudis a l'edició 529 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Pim Pam Pum, fuego y apunta bien pa'l madero. Pim Pam Pum, fuego, no nos callaremos. Pim Pam Pum, fuego y apunta bien pa'l madero. Pim Pam Pum, fuego, no nos callaremos. Amb la falca d'El Pizu arranca el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama, quan estem en directe als estudis de la sala petita del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta el bo i millor del panorama musical de la mà del Pim Pam Pum, aquest programa que avui arriba a la seva edició 529 i que amb tanta passió i tanta il·lusió fem per a tots vosaltres. Avui tenim un programa molt especial amb la participació de Sectum, el power trio més cuquicanyero del litoral del Baix Llobregat. Us oferirem una àmplia entrevista i us presentarem diversos temes del que serà el seu nou treball, Cuquipunk. Avui contem amb la presència de Lucía, Patri i Berta, o que és el mateix, Sectum. Què tal? Com esteu? Com va? Bé, bé, bé. Doncs mira, venim desejaos i bé. Fresques, no? Molt fresques, amb molta veu tenim. Amb ganes de l'entrevista, nervioses... Jo crec que bastant nervioses, no? Una miqueta, sí. Bueno, ja ens anirem escalfant. I tant, sí, i tant. Sí. Si us sembla bé, comencem amb l'entrevista, que en tenim moltes ganes. Primer de tot, us volem conèixer una mica. Volem saber quin paper teniu dins del grup, quin instrument toqueu i qui posa les veus i tot això. Bueno, jo sóc la Lucía i toco el baix i bueno, canto una mica o ho intento. Jo sóc la Berta, sóc la bateria del grup i en algunes cançons pues, pego algun berrido. I jo sóc la Patri, toco la guitarra i crido davant del micro i sembla que canto. Molt bé. I a més de Sectum, heu participat en d'altres bandes i toqueu en alguna altra banda actualment? Bona pregunta. Jo, per exemple, jo estic, a part de Sectum, amb 8 bandes més. Hòstia, que boig. Com és això possible? Perquè a veure si alguna més acaba de pobre. Bàsicament... I bueno, és xungo, però bueno, m'ho passo bé. Flipa. 8 bandes. Has de tenir una agenda complicada, eh? Bastant wow, complicada. Sí, jo t'anava a preguntar com és la conciliació aquesta de... Pues estan una mica sonat i aguantar com es pot. Ja ves. Bueno, i tocar tot el dia. També. Estar tot el rato tocant. La bateria de tots els grups? Sí, sí, sí. Sí. Full bateria. És que bateria som... Jo crec que al món som 4. Sí, sí, heu de pluriemplear-ho. Sí, no? Sí, sí. Molt bé. I, bueno, això era el que parlàvem una mica fora micros, no? I la resta? Ah, sí. Bueno, ai, sí, perdó. Sí. sí, jo també estic a Sot, compartint amb la Clara, el Nando, el Genís i el Miguel. Vaya projectes també, eh? Sí, la veritat és que és un projecte molt xulo i estic molt contenta de que hagin comptat amb mi i de poder estar allà aprenent un munt de tots ells. Sí. Fa molta patxoca. I mola molt, o sigui, heu de venir a veure'ns perquè bueno, aquí ja ens han vist, sí. Però està... Només un cop? Bueno, hem tocat 3, vull dir, poc a poc. Mica, clar que sí. Sí. Molt bé. I tu toques amb algun... No, jo no, jo Sectum full time. All right, clar que sí. Molt bé, doncs això ara que deia, no? que parlàvem una mica fora micros, que ara tocava la pregunta de com us vau conèixer, com vau decidir crear la banda i així, que ja ho vam parlar una mica al programa 500, però bueno, perquè quedi enregistrat aquí en aquesta entrevista, si voleu explicar així una miqueta. Bueno, ens juntàvem d'adolescents al parc, el típic d'estar allà fent una mica el canallita. Bueno, teníem uns locals d'assaig allà a Gavà, a l'American League, i llavors, pues, mentre uns assajàvem, els altres estàvem fora i després entràvem a assajar i no sé què, i allà ens vam conèixer i vam muntar una mica de caliu, de grupet, de col·legues i tal. D'entorn musical. Sí, exacte, amics amb grups. Que guai, sí. Que guai. I allà pues, vam començar a muntar grups d'un altre, pues, vam muntar Ime Mecánico, després vam crear Condenados a l'INEM, amb el que estàvem els tres, i arrel d'aquells projectes, pues, anys més tard, abans de la pandèmia, allò que dius, joder, echo de menos tocar, no? I pues, vam muntar Sectum i tal, sí. Així neixen grups i així es fa escena. Perquè sí, realment hi ha un munt de grups que han sortit doncs, de lo mateix. De conèixer els bucs d'assaig i tenir bones vibres i tirar projectes endavant. Sí, i sobretot avorrir-se molt, jo crec. No? És a dir, t'avorreixes i dius, ponem a tocar. Ja que els altres estan tocant a l'altre buc i aquest està buit, doncs anem a fer alguns altres també. I surten coses. I jo crec que surt una mica d'aquí. Que guai. Molt bé. I per què vau decidir posar-vos el nom de Sectum? D'on surt el nom? Té alguna cosa a veure amb el Septum, que és això que dos dels tres porteu al nas, i que també surt el logo del grup. Per sí. La secta del Septum? Del Septum? Molt bé, molt bé. Ho vas encertar. El mestre Tecles va fer l'aposta la setmana passada i ho ha encertat. Sí. Molt bé, bé, sí, tal qual. O sigui, al principi érem tres noies que les tres portàvem Septum, I bueno, fent pluja d'idees, doncs, som una secta del Septum. No, no l'heu obligat amb ella a... Quasi, però no... Ho han intentat, però no... O potser el portes en algun altre... No. Li vam comprar un fals. De qui t'apont, clar. Però clar, tampoc vol. No. Os fa bé o no? O sigui, que fa manieta, no sé. Hòstia, ha de ser un condicionant, per estar al grup. És com si no tens el Septum... Era una condició. Sí, era una condició. El que passa és que l'Albert, en teoria, estava una mica de... de mentre trobàvem una bateria noia, perquè volíem formar un grup de noies. I la veritat és que vam deixar a buscar. Vam dir, primem que som col·legues abans d'entrar algú al grup que no coneixem, que costarà molt, i ja tirava el grup i ja ens vam quedar. Crec que ha passat semblant amb una altra banda de noies, amb les Buc de Terrassa. Ah. També hi havia una noia bataca, al final va saltar, que ara està a la fura, l'Anna, i finalment va entrar un noi a les Buc i s'hi va quedar doncs, per això, perquè perquè es trobaven bé i guai, clar que sí. Molt bé, doncs ara sí, arriba el moment de començar a acatar aquest nou treball de la Sectum, aquí en primícia al Pim Pam Pum. El primer dels temes que us portem es diu 30. Què ens podeu explicar d'aquesta cançó? De què parla i com va sorgir la idea de fer-la? Doncs a veure, jo et puc explicar de què parla. La idea, ja t'ho explicarà aquí la meva companya, la Patri. La cançó tracta de que a partir dels 30 comença a anar tot com molt més ràpid. Et fa mal aquí, et fa mal allà, no aguantes tant la festa com al principi, si l'aguantes en lloc d'estar migdia de ressaques estàs 4. 4, sí. Tal qual. Total. Sí, bueno, va una mica també d'aquesta crisi en la que entrem cada X anys d'estic on he d'estar, no? Una mica, estic fent el que he de fer, tot el meu voltant està canviant molt ràpid i jo em sento estancat, no? I va sorgir així la cosa, que pues, un dia d'aquests en el que trobes que la teva vida no té sentit i estàs mirant al sostre, pensant en altres cançons, no? I dius, ostres, pues... Bueno, va ser una mica així, Vaig dir, és que tot va molt ràpid, tot no sé què, és que només vull anar a la muntanya, tal, i va de tot aquest frenetisme que estava sofrint en aquell moment, que tot anava molt ràpid i jo només volia desconnectar. I literalment aquesta cançó es va construir així de ràpid. Vull dir, estava pensant, mirant al sostre, i vaig escriure la lletra, i sencera. Vaig dir... Sí. Bo. I vaig... O sigui, és una lletra que està escrita... O sigui, no s'ha canviat del tirón, la lletra. Després la música i tot això, sí, però la lletra va ser del tirón. Vaig pensar uns uos, els vaig dir, té un coro! I després d'aquest coro vaig dir, feu la música, que jo ja he fet tota la lletra. I pues, així va sortir, la veritat. Sí, uah, sí. Que guai. Molt bé, doncs d'això ja parlarem després del tema de les lletres i així com us ho feu. Ara, de moment, arrenquem amb el primer tema, que és 30, i arrenca el pim-pam-pum, fot-li. Ya la Brutal. Brutal Sectum per començar musicalment aquesta edició 529 del Bim Pam Pum. Déu-n'hi-do. All right. Estan aquí com molt modoseta, saeta, que vergüenza, tal, i després posen la cançó i surten allà escopetejades. Yeeha! Clar que sí. Clar que hauríem d'haver posat un escenari en lloc de cadires, sí. Sí. Està claríssim. Sí. Literal, sí, és que som una mica així, la veritat. És ben curiós. Sí. Vinga, va, seguim amb l'entrevista. Volem saber molt més al voltant d'aquest nou treball que avui presenteu. Quan veurà la llum aquest Cookie Punk? Bona pregunta, eh? La sabeu, la resposta? No, no, work in progress, no, no sí. Sé. Potser, no sé. Mira, igual que a la feina. Primer trimestre de l'any 2026, jo crec. Mira. O més. A partir del... O por ahí. Sí, això és com les noves salides dels videojuegos, saps? Una mica, pues nunca se sabe. Un triple A. Molt bé, i parlant d'aquest Cookie Punk, quantes cançons tindrà el nou treball i si us ha quedat alguna al tinter, que no... Bueno, volem fer 9 cançons més una infantil. Sí. Oh, que guai. Com el primer. Sí, sí. Volem fer pues, una sèrie de 3, 3 i 3 i aquesta infantil, com el primer CD vam fer una versió de Disney, de Brave, sí. I aquest doncs ho estem mirant encara. Sí, sí, sí, sí. Que guai això de fer també punk per a nens i nenes. Sí, doncs... sí, bueno, crec que és algú que, bueno, es diu Cookie Punk, a més el disc, així, per tant, amb més motiu hem de fer una cançó cookie, sí. Mm. I anava a dir alguna cosa més, però se m'ha oblidat. Ah, sí, el que si ens ha quedat alguna al tinter. Tenim mitges lletres, moltes. Llavors, tenim 8 acabades i una que estem ahí veient de quina rescata de les del tinter per acabar el disc. Sí. Olé. Sí, sí. Vale, i parlant d'això, de quan sortirà i tal, volíem saber també on l'heu enregistrat o esteu enregistrant, a càrrec de qui és la producció, la mescla i la masterització del disc. Doncs per aquest CD vam estar buscant i vam enregistrar-lo a Terrassa, a Slapshot Studio, perdó, per Terrassa, la meva pronunciació. Sí, amb un noi que es diu Pere, no me'n recordo el cognom, així que ho sento. però sí, la veritat és que ens ho van recomanar i estem contentes de... Bueno, que ens ha donat com molt consells, ens ha com elevat una mica les cançons, estaven una mica diferent i ens les ha produït, perquè és algo que ens va faltar una mica en el primer CD, és que érem hipernovates, ho vam fer tot molt ràpid i com va, hem de treure alguna cosa per començar a rodar, no? I se'ns van quedar coses com molt toves, com que no érem nosaltres, no? Bueno, no tenien essència realment les cançons. I aquí ja tenien essència i a més ell ens ha ajudat a pues, que la dicció sigui millor, que ai, aquesta cosa la podríeu canviar una mica més, això fer-ho més happy, això fer-ho més cru, això... I ens ha donat molts consells i, bueno, han quedat diferents a com les tenien i jo cada vegada que les escolto m'agraden més. Al principi com que costa, no, el canvi, però sí. Es nota molta diferència entre el so del primer treball i el so d'aquest. Sí, que de sí. Moment només hem escoltat una cançó, però amb el Tecla sí que vam fer l'entrevista i vam estar posant els temes per poder parlar sobre ells i tal. I, hòstia. Sí, se nota, sí. Canvia molt. Sí, això molt. A vegades canvia passa, molt. No? Que escoltes un grup en directe i escoltes després l'àlbum i a vegades et passa que hòstia, que no reflecteix, no? El que tu deies, no reflecteix el que... Sí, és el que ens passava molt amb el primer CD, que tocava en directe i ens deien, hòstia, però és que no sembla el mateix, o sigui, voleu molt més en directe que en el disc. I és que no era el mateix, literalment, el disc el vam gravar fent 3 mesos que havíem començat a tocar. Clar. Vull dir, aquestes cançons eren... O sigui, primer, que era el primer... I que, saps, ni Lucía ni jo ni havíem gravat una vegada i feia molt de temps, i jo ni això. I després, que això, que les cançons no estaven cocinades, clar, saps? Clar, que s'havien fet en un mes, després portàvem 3 mesos, les havíem tocat 2 o 3 vegades en directe només, vull dir... Era sí, que vosaltres molt... mateixes havíeu d'acabar de... Sí, sí, sí, sí, que escoltant-les quan les hem acabat. Clar. Ah, este coro molaria, aquesta veu molaria més així, clar. No sé què... bueno, no sé, les veus han canviat molt, sí. Llavors, pues ara no, volíem tot el contrari, o sigui, treballar-les bé, per això estem trigant també, perquè volem totes, cadascuna d'elles, donar-los el seu temps. És temps guanyat. Al final és temps guanyat. Esperar, sí, sí, sí, no, i que al final, si tu el que vols és millorar i millorar et comporta un temps, l'has de gastar. Sí, que no som aquí, pues, no sé, no soy Mozart, saps? Vull dir... No, i que no teniu una data concreta, exacte, que ningú us obliga a treure algú, no, en aquesta data, just, vos que ho podeu no tenim fer aquí vosaltres un publisher, amb el vostre temps. Sí, sí, sí, sí, sí, tal qual, tal qual, tal qual. Un toc a mi. Molt bé, doncs... és que se m'ha bloquejat el programa i estava aquí fent coses de tècniques. De allò que tens dels dos cervells, doncs en tenia un al 90% de capacitat. Ja t'he vist clicant per sobre de les teves possibilitats. Sí, sí. Dic, com em toqui punxar la cançó no estic preparat, però bueno, queda més preguntes. Bueno, no, que ja anem per la segona cançó, no? Doncs vinga, anem per un tema que es diu La família busca brega. Què ens podeu dir d'aquest tema? De què parlen? Algú vol dir alguna cosa? Doncs, a veure, bàsicament, i dient-ho així ràpid i pla, les típiques festes de Nadal, sopars de Nadal, on està la família, el cunyau dice algo, l'altre li té ganes de dir una gamba congelada al cap. I... Ja s'ha liat, ja s'ha liat. Sí. Sí, bàsicament una miqueta va d'això. Ah, que guai. Sí, bueno. Que no sé si la família estigui malavinguda en si, però hi ha moments que sí, t'entrarien ganes de... Que no deixes passar segons quins comentaris. Sí, bueno, va de ser l'ovella negra de la família i de recolzar-te en els teus amics. I en els, la música, no? Com per sobreviure a aquest rifirrafe. Llavors la família és literalment la família. Sí, és perquè... la família i busca brega. Però hem jugat amb això per dir-li el cognom busca brega. Sí, o sigui, és com un joc de paraules. Ah, vale. Sí, ens agrada molt això de jocs de paraules. Sí, sí, bueno, la família busca brega. Sí, exacte, sí. Molt bé, molt bé. Jo és que havia, escoltant-la, pensava, la família... es refereix no a la família, als parents, sinó a pues jo entenia més com els amics, la colla de tota la, pues els amics del col·le, no? La família escollida, no, que diuen. Bueno, la família no escollida i no biològica em referia, no? Els teus amics, pues no sé, tu els del poble, els del teu carrer. Vale, vale. Sí, són els teus amics de tota la vida fins que dius, sí, escolta que potser... ni tan sols no em cauen bé, clar, aquestes, no? Ostres, no, pues m'agrada aquí... aquesta lectura també molt bé. Aquí, qui busca brega és la família de veritat. La real, la, sí. La família de Sants. Sí, sí, exacte. És com, vale, justament refugiar-te en els teus amics, que al final és la família que esculls, no? Correcte. Perquè la família que et toca pues, no sempre és ben avinguda. I aquest era el punt. De vegades busca brega. Sí, exacte. Sí, sí. És que realment... està molt romantitzat el tema de la família i la unió familiar i no sé què, i no sempre és així. I no. I hi ha molta culpa en el no estar bé amb la teva família. Sí. A mi m'ha passat a vegades, sí, en èpoques, sí, sí, no, de no estar bé amb la família i sentir més malament, culpa, exacte, no? I haver d'anar al psicòleg per això, pues, va una mica d'això, sí. Doncs amb la família de Sectum i la família busca brega, seguim el pim pam pum, som-hi! Família busca brega. We'll be right back. espectacular. Punt Carrada, la secto, eh? Ah, opa, ahí. La família Buscabrega. Família Buscabrega. Grandíssima. Quines veuasses, quina tralla. Només tres a l'escenari, però com si en fossin 20. Impressionant. Sí, ara parlàvem, no? El com juguen aquí amb els tos de veu, qui canta més greu, més agut... Sí, sí, és... Bueno, és curiós, perquè... És bona, aquesta. Sempre ho... No ho sé, és algo que ens va com sortir, però alhora, reflexionant-ho... Ja ho feu, i, no? I estem aprenent, encara. Sí. I a mesura que anem assajant i traiem noves cançons, surten diferents veus i anem jugant una mica. Sí, sí. I és graciós perquè és la qüestió és que al cridar, ella crida greu i jo crido agut, en plan de la vida, saps? Sí, sí, sí. I al parlar, ella parla agut i jo parlo greu. Llavors, pues, però les cançons no. Sí, sí, sí, exacte, fem com al contrari del parlar, sí. Que bo. És curiós, curiós, molt bé. Va, molt bé, doncs continuem endavant amb l'entrevista. Seguim parlant del Cookie Punk. A veure, teniu pensat com serà el disseny gràfic que acompanyarà l'àlbum, a càrrec de qui anirà? Heu parlat d'això? Doncs volem fer semblant com vam fer amb el primer disc, sí, una espècie de fanzine amb les lletres acompanyades d'il·lustracions i al final un QR per poder-se descarregar el disc. Molt bé. Potser farem també algun CD pels més nostàlgics del CD i bueno, tu tenies altra idea també. Sí, sí. Bueno, això crec que en parlem tard, després, sí, just. Però sí, a càrrec de nosaltres. Nosaltres vam fer el primer disc així amb tots els dissenys i ara la idea és fer una mica el mateix, fer els dissenys. Bueno, de... ho va fer ella, que és molt modesta. La idea era de tots. La idea, sí, la idea és de tots, però l'execució... Exacte, l'execució i dibuixar-ho i tot ho va fer ella. Sí, però la idea és que ara ho fem més entre totes. A veure si ens dona temps, perquè bueno, com que jo treballo una mica això, doncs produeixo més ràpid, bàsicament. Però bueno, sí que és veritat que molaria que almenys una o dos pues, la féssiu vosaltres. Déu-n'hi-do també el tema do-it-yourself, si ho porteu endavant. Sí, sí, bueno, tot és que... Tot el que podeu, pràcticament tot el que podeu, surt de les vostres mans, dels vostres caps i del vostre cor. És que no tenim dineros, la verdad. Somos gente pobre de barri, és lo que hay, no? Però també... Ser pobre aguditza l'ingenio. Sí. Ens agrada, també. Sí, bueno, perquè som més artis i ens agrada tot. Llavors, com som persones que ens gusta un poco la vida, pues anem a fer una mica de tot. Pues mira que la Berta ho intenta, que està a 8 grups. Sí, ja ves. Sí, la veritat. Te diré. Vale, parlant de les lletres, de què parlen els temes que heu inclòs en aquest disc? Quines són les temàtiques? De la vida. De la vida, en general. De coses que us passen a vosaltres? De coses que penseu i que li passen a altra gent? O... Pues crec que cada cançó va d'una cosa diferent, que ja era una mica, de fet, que com vam fer amb el primer, no? Que en tots els temes que ens preocupen, doncs, acaba sortint una cançó de cada un dels temes o d'alguns, perquè a vegades no es pot abarcar tot, no? Però... parlant de feminisme, parlant de la crisi, parlant de salut mental també, de què més parlen? No sé, hablat. A veure, el primer treball era més enfocat, totes les cançons bàsicament tractaven sobre l'abús. Sí. Algun tipus d'abús. El bullying... Abús de poder, abús sexual... Sí, de tot. Diferents tipus d'abús. I aquest segon jo crec que és més de... Com ens afecta el món a nosaltres mateixes. Sí, sí, total. Sí que és veritat. Tant sigui com algú personal, com algú extern a nosaltres i com ho veiem. Sí, la nostra visió del món, sí. Que guai. Molt... Molt bona resposta, perquè a més ens ho contesta tot molt bé, no? De saber el primer treball cap a on anava i el segon cap a on va, i a més amb una lògica prestant. Molt guai, molt guai. Sí, però he de dir que mai ho hem fet... Ah, sí, esto va a ir de aquí. No. O sigui, literalment hem recopilat cançons i hem dit ostres, esto todo habla de lo mismo. No, clar, clar. I és una mica del punt en la vida en el que estem. No és un pla, és la vida. Exacte, literal, sí. Va ser fluid. Sí. I parlant encara més de les lletres i del procés creatiu, qui escriu les lletres i com trieu qui les canta? Doncs això fluctua una mica. Sí, eh? O sigui, tothom fa de tot. En general, o sigui, moltes vegades em surt a mi una cançó i o la vomito per al grup i a vegades queda tal qual, o la vomito i va canviant i tal, o tenim un drive, un fantàstic drive, en el sort del drive. Anem yes. llançant merdes. Vull dir, jo escric, tinc la meva merda al cap i la llanço. La Lucía té la seva merda dins del cap i la llanço. Anem fent aquí i llavors anem llegint la merda dels altres. I l'anem, bueno, anem fent bola, que aquesta merda pues, deixa anem de multiplicant. Ser... Sí, i deixa de ser algú lleig per ser algú cantable. Perquè no deixa de ser lleig, simplement, pues, bueno, ens... com acaba sent una mica de totes, saps? I llavors les lletres pues, acaben sent així. I com triem qui les canta? Doncs no ho triem. Si literalment sorgeix. O sigui, sí. A vegades estem cantant, esto no me sale. O la Lucía, esto podrías cantarlo más así. Yo, pues cántalo tú, ¿saps? Coses així, sí, sí, literalment. Sí. És així, és com... O de sobte l'Albert diu una xurrada pel micro i, oh, que guapo, deixa-ho. I se queda per a sempre i sempre ha de dir això. I si no ho diu, li mirem malament, saps? I coses així, doncs anem fent... Ahí anava, i com se queda per sempre? Com dieu, vale... Això es queda, no? Això està allà del tot. Home, perquè hi ha vegades que ens tirem mitja hora rient o parlant d'això, o buah, que guapo, com dient una mica, ostres, pues esto es nosotros. Perquè al final som amics que fem música, no som músics que estamos ahí. Llavors, ja. Clar, no estem creant un producte, estem passant-ho bé mentre creem. Llavors és diferent. No és una mica en plan, ah, pues estem aquí passant-ho bé i el que diré a l'escenari és algo... que realment m'està a mi fent vibrar amb nosaltres, no? Amb qui som i amb com som. Llavors, no sé, hi ha coses que no diria amb altra gent, saps? Només ho dic amb ells per la confiança en el que tenim, o al revés, saps? Que diria amb altra gent i no diria aquí. Doncs pues, sí, em passa. Entonces... Molt important, penso això que acabes de dir, hi ha grups que estan per la música, però com per viure de la música, professionals, no sé què, i vosaltres sou tres amics, tres amigues que us agrada el que feu, que us ho passeu bé. Mira, això és una miqueta el leitmotiv d'aquest programa. Fer coses que ens ho fan passant bé i estar juntes. I... Teràpia. Sí. Teràpia, sí. És teràpia, és teràpia. Sí, sí. Total. És molt terapèutic. Total. Mira, ara ho has dit tu, també el segon treball és una mica teràpia. Sí. Sí, eh? Sí, sí. Tot el que teniu al pub, cap en fora. Total. Molt bé. Vale, i relacionat amb això de les lletres, també volíem fer la pregunta de com és en si el procés creatiu de feu primer la lletra, després la música, primer la música, després la lletra... Normalment sempre surt primer la lletra i després la música. Normalment, per exemple, a mi a vegades li canto als meus gats i em surt algú i dic, ai, mira, aquest ritme m'agrada, i llavors miro el drive i dic, ai, mira, pega con esto, con esto. Ah, que guai, i ho toco i ho gravo i ja està. I així surt a mi. Però sí, normalment sempre fent les lletres primer, quan la Pàtria em diu, ah, pues mira, tengo esto, pues anem a mirar-ho, ja, pues... I després li posem la música. Sí, alguna vegada ha passat com al revés de pues, surt un ritme i clar, en comptes de fer una lletra nova, agafes les lletres del drive i dices, què pega, con què? Sí, i llavors això també és guai, perquè sé, però és que jo crec que tenim tantes coses a dir que sempre hi ha lletres. O sigui, el que sí que ens passa més, pues, com no som tant d'estar tot el dia amb música, música, música, pues, ens costa com més això, treure música i ens passen de coses així, o jo a vegades vaig xiulant pel carrer i dic, oh! I ara el sí, mòbil notes, eh? Hòstia, coses així. Claro. O coses així, no sé. O jo què sé, surt una... Li crides a algú pel carrer perquè l'està liant i dius, oh, esta frase, no? I te la graves així com l'has dit, perquè pegaria, no? I pues, d'ahí sale una canció, sí, sí, literal. Que bo. Molt bé. Jo? Vale, pues anem, continuem amb més música combativa de la mà de Sectum, que ara ens porten un tema anomenat Dracarys. A qui voleu calar foc? Què ens podeu explicar d'aquesta cançó? A veure... A tothom. Sí, literalment. En general, foc en general. Odio a todo el mundo de esta mierda de sociedad. Sí, bueno, Dracarys va sorgir del burnout. D'estar cremat amb la feina, d'estar cremat amb el món, d'estar cremat amb el teu entorn, de voler-ho cremar tot. I va d'això, de que de sobte intentes buscar coses positives al teu voltant per tirar endavant i veus que tot és una merda i que si mires les notícies tot és una merda, que ho vols cremar tot i que no hi ha nada a lo que aferrar-se. Llavors va una mica d'això, que només t'aferres pues, al que tens just al teu costat, que potser és de fugar amb el grup de música, coses així, però que més enllà d'això, és que vols cremar tot, no? I al final pues, és una mica aquesta reflexió de podem cremar les coses o podem crear coses... Bueno, podem cremar les coses per crear coses de les cenizas, no? Una mica, un poco eso. Sí, sí. L'única manera, no? Sí. Destruir sí. Per tornar a crear. Exacte. Molt bé, fantàstic. Doncs amb Dracaris de Sectum seguim més endavant aquí al Pim Pam Pum. Foli Tecles! Llum, foc, destrucció. Dracaris, ja ves. Això en directe, deixeu-m'ho dir, és... Un pepinaco. Un pepinazo. Autèntic. I m'encanta això que fas, Patri, d'agafar el micro, agafar la guitarra, plantar-lo allà al mig del públic i, no, i tocar-la allà entre el pogo. Mano a mano, cuerpo a cuerpo. No sempre em deixen. A vegades els tècnics em diuen no, és que va pitar. No és així, però jo ho intento, sí, sí. O a vegades no només els tècnics, sinó que el mateix públic l'agafa i se l'emporta. Ah, sí. En un concert em van aixecar i jo... No, que tengo que cantar! Sí, i tocar. Sí, i tocar, sí, bueno, tocar fue imposible. Creo que ese día la lié partició, però... Sí, sí, va ser divertit. Jo em toco a mi, sí. Vale, pues... bueno, brutal, brutal. Espectacular. Dracaris i el que portem escoltant fins ara. I seguim amb l'entrevista. Més preguntes, Riqui. Quan surt el nou treball? Això ja ho havíem dit, que serà el primer trimestre de l'any que ve. On ens el podrem descarregar? Suposo el Bandcamp o... També el pengeu les coses a les plataformes aquestes com Spotify o... Perquè sou molt do it yourself i pensava que no estaríeu a Spotify, però ho vam mirar i vam veure que sí que estem a Spotify. Sí, okay. Perquè volíem entrar a Insta per les stories i després te ponia en tot. A l'Insta ho pilla a través de... Tota l'hora, sí. A nosaltres perquè no ens deixen, si no allà hi seríem. Sí, bueno, el tema de Spotify és un debate abierto dintre del grup, la veritat. Quan va saltar tot el tema aquest de Palestina, Spotify i tot això, vam estar pensant en si el nou disc ficar-ho o no, si el vell deixar-ho o no, en com se quita, totes aquestes preguntes que realment no hem ni mirat encara perquè estem primer en debate, no? Perquè, bueno, és algo que no mola una puta merda, llavors, pues... És que és tot un tema, eh? Sí, sí. Llavors, una de les decisions que vam prendre de primeres, quan va saltar una mica tot, però encara no era molt d'esto, era com, bueno, com es puja tot, pues que es pugi, però no ho publicitem, però bueno, està, saps? Perquè total, tampoc no escoltes tanta gent en Spotify com para que això li influya a Spotify, suposo. Però realment, clar, després, quan han anat passant més coses i tal, pues no ho hem seguit parlant, però sí que és algú allà obert i com encara no ho estem llançant, vam decidir, mira, anem fent amb els vídeos a YouTube de moment i després ja pensarem. I ja està. Tenim un company al programa que té sempre la seva màxima, que és més de 3 contradiccions al dia és abusar-ne. però al final és complicat. Sí, és complicat. Bueno, és que som humans, per tant, som contradiccions totes. Totes. Estona. Sí, i que a vegades, pues, per estar a la societat, pues, has de passar el por el aro. I jo què sé... No, intento no beure mai Coca-Cola, però de tant en tant necessito una. I si no puc prendre alternatives, pues, al final acabaré d'esto, pues, per no xocar-me amb el cotxe, saps? Coses així, no? Més de 3 exacte, és abusar, sí, que al final, pues, bueno, la vida són contradiccions, és el que hi ha. És clar que sí. Més de 3 és dogma. Era així la frase, no? Molt bé, parlem ara del tema que ve a continuació, FOMO, que el vau estrenar acompanyat d'un videoclip. De què tracta aquesta cançó i quin significat té l'acrònim del títol? L'acrònim és Fiasco de Orgasmo Mentalmente... Organizado. Sí, se m'ha oblidat ja. Organizado. Fiasco de Orgasmo Mentalmente... Originado. O sigui que sí. T'estàs... imaginant un orgasme allò amb alguna persona, no? I després quan arriba el moment... És fiasco total. Així. Bueno, sí. Algunes experiències? És adelantar-te al desastre, no? Sí, bueno, és lo típic de sueño erótico, però en verdad no acaba nunca porque te despiertas antes, no? Una mica això. Gatillazo. Gatillazo de sueño. Sí, anava a dir alguna cosa, però se m'ha oblidat. Sí, no, que tot això es va originar una vegada que vam anar a tocar a una casa ocupa d'una gent, que era, per dir així, molt escandalosa. Sí. I aquí a la companya, perquè tothom estava parlant de sexe, i molt explícitament, i molt obertament, aquí a la companya i de swingers, parla... Sí, i de swingers, i a la companya li va donar un somni eròtic per la nit. Ah! Tant parlant. I què passo? Bueno, sí, de fet ho expliquem a la mateixa cançó quan estem tocant-la, la fem de manera performàtica, fent una mica el... Buah, us tengo que contar una cosa que vais a flipar, no? Així com este sueño. I explico, no? Just abans d'acabar el tema, que hi ha una part més lenta, pues aquí al mig parem la cançó i els explico que havia sigut un somni i que el meu gos, que es diu Caos, m'havia despertat del somni pixant-se al llit. I, vale. Bueno, juntant anècdotes, pues, va sortir això. I sueño això. Húmedo. Sí, i és un sueño húmedo. De pipi. Literal. Molt bé. I el tema del videoclip, també. Què ens podeu explicar de l'enregistrament del videoclip? On es va fer? Quin va ser el responsable? O l'irresponsable. Sempre som nosaltres els responsables. Qui té males idees? Pues nosaltres. Qui va tenir males idees? Sí, bueno, també tot, bueno, fet per nosaltres, gravant amb trípode i les tres. I ja està. I sí. A casa... A moltes cases. Vam demanar a tothom que ens deixessin els seus espais, els seus joguetes sexuals, una mica, i volíem fer com una festa, bueno, la postfesta, de, pues això, després d'haver-la liat parda, no?, esa ressaca. Clar, i tot molt raro també per fer veure que és un somni. Exacte. Sí, clar. Sí, sí. I ens vam passar en un videoclip de Las que los pegamoides, que era tots els vídeos com molt serios, així com... Saps? I estan com... bueno, el vídeo està en un supermercado, no? I estan ellos serios en el supermercado liándola, no? Pues una mica aquesta idea d'estar serios en la càmera, y uno habla mientras los otros están serios mirando, que ens va costar moltíssim per si hi ha tantes guiades al vídeo, però al final és molt eclèctic, però ja anava a que sigui molt eclèctic i ens va fer molta vergonya, jo crec, llançar-lo. És que, a més, va coincidir que jo començava a donar classes a la uni i llavors era com, Dios, como lo vean mis alumnos, por favor, i horrible. Però si ja teníeu vergonya abans de començar el programa, imagina't amb un vídeo que queda per la posteritat, les cares i tot. Horrible, que mal. Clar. Ha de ser dur, ha de ser dur. Duríssim. Doncs ho vam passar molt bé. Sí, sí, pues, sí, sí, sí. D'això no hi havia dubte. Bueno, és que es veu el vídeo, no? Sí. Que ens vam passar molt bé. Vale, però, papa, pues, això, teniu pensat fer més videoclips d'altres cançons? Us agrada aquest format així de fer-ho do it yourself? No sé jo, eh? Li heu agafat el gustillo, què? Home, la idea... Bueno, hem de fer un videoclip d'aquí poc, no direm de què. Ja us ho trobareu. Perquè si no, és que no té gràcia. No. I sí, la idea és anar fent com ho puguem i quan puguem. I costi el mínim possible. Sí. Coste 0 o 50, saps? Com a molt. O sigui que sí que els agrada, en realitat. Diuen que no, però sí que els agrada. No, però perquè ens agrada estar junts i fer coses juntes. També és com una excusa, no? Per fer el gilipolles juntes. De fet, volem treure d'aquestes 5 cançons que estem presentant un de cada, i de les altres no sé si... Jo crec que potser no ens vau a flipar de fer-lo de totes, però de les 5 aquestes, segur. Déu-n'hi-do. Bueno, és la intenció, sí. Sí. Que guai. A veure. Tenim ganes, ja. Vale, doncs anem a catar aquest temazo que es diu FOMO. Som-hi. Si a mi me gusta hacer una torra, yo podría ser tu perro. Quiero morir, dame veneno. Que te prefiero la muerte que vivir contigo. Dame veneno y para si morir. Si me gusta ser una zorra, yo podría ser tu perro. Darme placer a todas horas. Mientras te agarras por el cuello. Vas a hacer lo que te ordeno. Soy tu ama y tú mi perro. Hoy no paro este juego. Ni tú ni yo tenemos freno. Nunca parar, mi cuento perfecto. Si a mí me gusta ser una zorra, tú podrías ser mi perro. No. Buah, rebentant els fonaments de Can Capablanca Sectum amb aquest FOMO que ens ha deixat flipant. Anem ja a les acaballes d'aquesta entrevista, tot i que encara ens queden bones preguntes. La pregunta el millor. A què espereu per fer pagates per a la porta del pim pam pum? Pues ja tenim pegatines des de fa temps, la veritat. I ja les hem posades. I ja les hem posades. No, perquè anava a fer, per què no tenim una? Sí, ens hem adelantat aquesta pregunta. So sorry. Ja la portaves posada. Preparada, Patri? Sí, la veritat és que només portava una. Una. sí, és el que... Ja està enganxada a la porta. Tenim una porta plena d'enganxines de grups que ens agrada molt que vagin arribant noves pegates. Ens fa molta il·lusió, és veritat, som com nenes petites amb això de la porta i les pegates. Sí. I avui ens han posat la de Sectum i ha sigut una joia. Bueno, el nostre somni humit és omplir aquesta porta de pegates, sí, de grups. No pararem fins que no sigui plena. És un bon somni humit. Sí. Tenim feina. Molt bé, i amb el tema del merchandising i tal, que teniu fer... Què teniu pensat fer de merchant del nou àlbum? Doncs la veritat és que va venir primer el merchant abans sí? que l'àlbum. Sí, quan vam fer la tirada de suaderes de l'anterior, del merchant de l'anterior disc, vam fer un munt de dissenys i va aparèixer un disseny que no tenia res a veure amb el disc, que es deia que era de Cookie Punk, perquè bueno, ho dèiem com a estil, no? Una mica. I llavors vam decidir com, buah, molaria molt que el següent CD es digués Cookie Punk. Per tant, vam fer samarretes i suaderes de Cookie Punk i llavors pues, ja s'ha avançat i anem com fent, sí, sí, vamos metiendo una mica de... Sí, Cookie Punk, li vam regalant a nens, van comprant xavalets petits, no sé què, diferent gent. I està graciós perquè ara va molta gent amb suaderes i samarretes de Cookie Punk, un àlbum que encara que no ha sortit. Sí. Es fan la promo, eh? Sí, ja sí, sí. De fet, hem portat unes quantes samarretes, per si després voleu alguna. I tant, sí. I tant. Vale. Que guai. Clar. Sí, per vosaltres, de fet. O sigui, gratis. Que guai. I de merchant del grup? Teniu pensat de fer com a Sectum, eh? No del Cookie Punk, sinó com a Sectum, teniu pensat fer alguna coseta més, també? Bueno, tenim les samarretes del logo nou, que té bastant a veure. De fet, vam redissenyar el logo perquè tingués més a veure amb el disc d'ara. Llavors també hem fet unes suaderes amb el logo nou. Olé, all right. Sí. Que guai. Vale, a veure, sabem que vau tocar fa poc a Locata Punk. Com va ser l'experiència allí en Locata? Buah, impressionante. Va molar molt. Guai, sí, sí. Sí, va estar molt bé. Va ser com anar-te a un macrofestival de la hòstia i va ser increïble. O sigui, el so de puta mare, la gent donant-ho tot. L'organització molt bé, els tècnics també superbé. Sí, sí, sí, molt macos tots. Ben cuidades. Eh? Sí, sí, sí, sí. I bueno, és com l'any passat vam venir aquí al mateix dia que estava Locata i va haver una mica ahí de rifirrafe, de hecho, competència desleal en algun concert per la meva part sense voler. I alguns de Locata pues, em van fer una mica de bullying amb això. I llavors em van dir, pues ya nos decimos de tocar, no sé què, i jo, vale, pues es lo que hay, lo siento, la he cagado, bueno, coses així, no? Així, piques tontos, però... I llavors vaig dir, pues mira, si me decís de tocar, me disculpo en directo, ¿sabes? I bueno, no va ser així, però va ser mi. Bueno, vam anar a haver comentaris graciosos al respecte de com som nosaltres així molt eclèctics i ella i una mica pique no pique i tot solucionat. I si us haguéssiu de quedar amb un bolo, quin és el bolo a dia d'avui que heu fet que dius com aquest, pocs? El que vam fer aquí. Sí, eh? No deia per això. Ja. El bolo que quan esteu soles dieu, va, aquello fue la bomba. Ui, crec que potser cadascuna tenim un diferent pensat. O sigui, jo hauria de pensar una mica, eh? O sigui, Locat ha sigut impressionant. Potser encara no teniu aquell bolo que digueu, buah, aquell sí. Fue la barbària. No, és que hi ha alguns guais, eh? El d'allà va molar molt. No per això, ni per com va sonar, ni com vam tocar nosaltres, però un inolvidable és d'on va sortir la cançó FOMO. Sí, literal. Buah, aquell bolo. O sigui, no va ser el millor bolo. Però... El més memorable potser sí, no? T'ho juro. El més random. O sigui, guaira. És que va ser una puta locura aquell aniversari. Jo crec que és el bolo més ocupa que hem fet mai a la vida. Ha sigut aquell bolo. Penseu que el peu de micro era un senyor. Sí. Sí, era un home així. Sí. T'ho juro. Que el van obligar a posar-se allà. A tots els mitjans materials i humans. Vaig trencar una taula d'aquestes petites de l'Ikea pujant-me a sobre. O sigui, vaig fer com surf, així una mica, sense voler, no? Però sí. No hi havia llum. No hi havia llum. Les van portar nosaltres així com a port. Teníem un parell de llums i les van posar. I per baixar el material on era la sala del bolo també van patir, perquè eren unes escales que estaven allà de qualsevol manera. Sí, eh? Sí, després hem fet algun bolo així com molt guai, com un que vam fer a Guadalajara, en unes piscines naturals, un lloc superguapo. És un espai ocupat, vale? que van remodelar ells, ho van ficar tot guai, i són unes piscines punkis naturals, guapíssimes. però molt, molt guapo, i cada any fan l'aniversari. I de fet és un espai que, com no volen que se massifique, no publiciten molt el bolo de l'aniversari. No. Però és un sitio punky molt xulo. És molt pur. Sí, sí, sí, sí, és que molt guapo. Guapo. Sí, on toca... bueno, l'escenari estava molt bastant alt, sí. I enmig hi havia un arbre. Sí, sí, sí, però l'espai en general era molt, molt idíl·lic. I després, pues, les vegades que hem baixat a Extremadura també ens han cuidat un montó. Bueno, és que hem fet una família 2 a Extremadura, de fet sempre anem fent com intercanvis. Sí, eh? els portem aquí, després anem nosaltres allà, hem fet ja 2 concerts, ens van dir algun mes. Amb els Agarulla, que és un grup de cumbia punk que està guapíssim. Oh. Molen mogollon. Ens apuntem. Sí, sí, sí. I vam baixar una vegada així, pues, de manera random a Badajoz. Ens va fer el so un dels de Garulla i després els van portar, o sigui, ens van fer col·leguis, els van portar ells aquí, després vam tornar a baixar nosaltres a Càceres a un concert de Tejiendo Redes, que és tot de grups de noies, i de fet aquest any han fet, no, faran la tercera edició ja, i molt guai. La veritat és que Badajoz i Càceres està molt guapo, o sigui, tenen una moguda xula. Que guai. I parlant de més directes, quan i on us podem venir a veure en directe? Teniu bolos a la vista? Doncs... tenim bolos a la vista, però... És secreti. Sí, sí, no en podem dir encara els bolos pròxims que tenim. Però tenim. Tenim, de moment, un parell així mig-mig, un confirmat i l'altre mig confirmat, i... però no podem parlar d'ells. I estem obertes, sí, també. Sí, llamat-nos. Això, aquí venia la pregunta, de on us agradaria tocar? A banda del que ja teniu secretament arranjat? A tot arreu. O sigui, a mi m'agradaria anar de nord a sud i d'est a oest per conèixer totes les mogudes de tot arreu. Jo crec que una mica aquest és el punt. Sí, sí, estaria guai. No sé si... algun sueño húmedo? Home, no em digueu el Vinya o alguna cosa no, sisplau. Mi, tanco el micro. Mira, un festival que ara mateix no sé com se diu, que fan allà a la República Txeca, que barregen punk amb lluita lliure i no sé què més. A mi m'encantaria tocar allà. La feia ahí una somanta palos. Però canten mentre barallen? No, o sigui, estan ja com uns escenaris on hi ha els grups i hi ha un ring i estan allà, pues... Hòstia puta. Se va tombando mentre... Arrima de la música. Sí. Ja ves. Arrima de la música. Que guai. Sí, la veritat és que hi ha alguns festis do it yourself per Europa que estan molt guapos, i sí que és veritat que hem intentat a veure si suena la flauta, o jo que sé, cruzar el charco i ir a Sud-amèrica. També ho havíem plantejat així, ven, l'any que viene vamos a Sud-amèrica. Lo montes tu, pues ja estàs tardant, ¿sabes? O sigui, literalment hauríem de pensar d'aquí 2 anys per començar a muntar-ho en un any, ¿no? Sí, sí. Perquè l'any que viene ni de conya, vamos, ¿no? Però coses així, sí, sí, sí. O sigui, l'any passat vam estar al País Basc, ens vam fer la gira Do It Yourself totalment, vam obrir a tothom del País Basc, que no coneixíem a ningú, vam obrir un munt de gent. Després li vaig demanar al Nando, ¿conoces a alguien en el País Basc? I me dijo, sí, una peña. I gràcies a ell vam fer el segon, perquè teníem, vam fer 2 bolos, i vam estar com 5 dies, i vam anar a fer el ruta de Setmana Santa i tocar. On vau anar? Vam anar a Gasteiz, no? Sí, allà vam fer en el centre, en un bar, i després vam tocar a Zarauz, allà a la Copa de Zarauz. A Gasteiz, que guai. Sí, sí, sí. Molt bé. Mira, parlant de bolos, però no d'espais, sinó amb qui us agradaria compartir bolo, en quina banda, però que encara no ho hagueu fet. Vinga, digueu-me, això sí que podeu dir un cadascú, no? Vinga, va. Alguna banda amb què us agradaria tocar i que encara no hagueu tocat? Bandes referents, o que us siguin simpàtiques, bueno, amb qui vulgueu. Home, a mi per escollir, així, si nos ponemos a soñar, o els Mojinos, sí. O d'Iglesia, o Los Toreros Muertos, o... Hòstia! Hòstia! Grande. És un clàssic, l'Albert. Somiant gran, Sí, sí. Per somiar... Sí, sí, no, i tant. Jo, somiant no tan alt, potser m'agradaria molt compartir escenari amb la Shakespeare, m'agradaria molt. És que en veritat, amb Carmelita Dinamita, de fet hem tingut moltes xerrades de a veure si subimos, bajamos, però ens està costant una mica. Lucy estaria guapíssim. Hòstia, Lucy. Guapíssim, molaria molt. Bueno, encara que ja vam tocar també ja amb la Saquelarre, m'encantaria tornar a repetir. Sí, t'ha fet la Lucía portar la samarreta. No, hoy no hemos ido de gemes. Que sempre que se la posa una, se la posa l'altra sense voler. I no sé, buah, és que un munt de grups, jo crec que així... Les Genderlegs també. Ah, sí, buah, oh. Genderlegs estaria guapíssim. Però estaven ahí com que sí que no, que sí que no. Sí, és que se m'obrien més grups que m'encantarien, però hi ha uns quants, la veritat. Bueno, està bé. Al final hem fet un bon repàs. I tant. I ja per acabar, l'última pregunta, crec que és la més transcendental o la que li vam fotre més filosofia a la cosa. No, és veritat. Com veieu l'escena del punk rock actual a Catalunya i més enllà? Com veieu el punk rock que s'està fent a dia d'avui? Com veieu l'escena? Els grups, no? O sigui, més que... Val, que els espais... Vale. És que són dues coses molt diferents. Jo crec que espais hi ha pocs i grups hi ha... Sí, crec que feia un temps que costava que sortissin coses guais i ara estan començant, o sigui, des de fa un temps cap aquí, un any, dos, estan començant a sortir grups molt xulos que feia que potser 8-10 anys que no sortien grups tan guais, no? Per exemple, està sortint el Cru, que mola en mogollón, o està sortint La Fura, que està guai, que és com, oh, de repente, sot, no? Así como idea. Evidentment, no? Sot. Sí, però, i a més, justament he dit com tres grups que són tres estils totalment diferents, i jo crec que està guapo que el punk rock ara està... com ressorgint una mica. Sí, i canviant d'estil. Sí. Vull dir que és un estil que tenen molts estils juntos i de sobte algú sona molt fosc, algú sona molt cru, algú sona molt happy, molt... El synth-punk també sí. Està fent mella dins de l'escena, penso jo, sí. No? Tota la penya que li fot que és... maquineo amb sintetitzadors, però punk alhora. Sí. Aquí el pim-pam-pum és un dels gèneres, a part de la cúmbia, emergent. Sí. Diguéssim que... Emergent, és un gènere emergent. Un dels gèneres emergents així, que diu, més bandes noves anem descobrint i, hòstia, que això també està de puta mare. És això, el tecno-punk... Winnie the Speed, sí. Bueno, n'hi ha diversos. Sí, sí. Les TDA d'aquí de Caldes... Ah, les TDA estan guais, Sistema sí. d'entretenimiento... Simbragas, no? Tant. Simbragas, que són els mateixos de Sistema. Sí, literal. Però sí, jo crec que estan sortint grups... que estan dient, o sigui, com que han canviat els discursos una mica. O sigui, la idea és la mateixa, però el discurs és diferent. I crec que arribava un punt en que tot el rato era lo mismo, no? I que escoltaves un grup i un altre i t'estaven dient lo mateix però canviant la lletra. No? I parlant del mateix tema, més o menys de la mateixa forma, i ara mola que tot el que està sortint com nou et parla o d'altres coses... com més actuals o des d'un punt més diferent, no? Des d'una perspectiva més potser millennial o post-millennial. Sí, potser no? que hi havia temes que abans no es tenien en compte que ara s'estenen. Que ara es parlen més. I es reivindica més. Tot lo referent a les cures. Sí, salut mental. Sí, salut sí, mental, just... dins de les assemblees, dins de la parella, dins de les amistats. L'amistat, sí. No? Tots els paràmetres de la ciutat, però bueno, hem afegit com algunes coses, no? Tot el tema LGTBI, tot el tema, no sé... Bueno, sí, abans hi havia 5 temes que tu parlaves d'aquests 5 temes i ja està, no? Era la policia, el gobierno... Sí, les càrceles i la guerra... I ocupa tu també. No tot és política. No, i no tot és política des del punt A, B, C, saps? Tres carrils. O te vas por el A, o por el B, o por el C. Perquè la política són com ens sentim nosaltres, també, saps? I mai... abans us parlava de... És que a mi esto me afecta d'esta manera. I és, o sigui, és guai, jo crec que connecta molt més amb la gent. I, per exemple, amb mi connecta mogollón la música més que està sortint ara i quan et parlen de, pues eso, de la calle, del barrio, de aquí, saps? No de temes tan generals, potser, no? Des de la generalitat, no, des del jo, saps? Coses que et fan sentir més identificada, sí. No? Potser amb la teva realitat i el teu tal qual. Context. Sí. Jo la veritat és que estic enamorat d'aquest perfil i, per exemple, i podríem posar Accidente, sí. Duelo, Decisión, sí. Totes aquestes bandes de Perla Madrid. De Cookie o... Punk, no? Sí. Sí. Sí, sí, sí, sí, que al final sí. Sí. O aquí a casa nostra tenim Pols, o ara Sot, sí. També tractem molt aquest tema d'aquesta manera, no? Més personal, més... Bueno. I jo obriré encara un altre meló. Com veieu la relació entre el jovent i la música punk? El jovent fatal. Crec que està apuntant poc cap a la nostra banda i que està apuntant molt doncs, cap a música urbana. Més comercial, més urbana, més comercial. Això és un problema potser que tenim. Sí, sí, bueno, el tema és que crec que com s'està desvaloritzant tant l'esquerra, no? Com des dels discursos d'ultradreta, pues realment, clar, si manda la izquierda, ¿vale? O sigui, per general és l'esquerra. Si mana l'esquerra, llavors tota la merda va cap a això, jo com a adolescente me quiero ir a la contra. Ir en contra d'esto que és ultrafascismo, ultra, o sigui, de fet tot lo que sigui un discurs d'ultraesquerres no calarà. O sigui, obert, no sé què tal, no cal en la gent perquè és lo contrari de lo contrari. Que de lo que seria la rebeldia. No? Exacto. Sí, somos rebeldes para ellos, ¿sabes? Es una merda. Claro. Entonces, es como, pero tú estás escuchando las letras porque realmente también me estoy cagando en Pedro Sánchez. ¿Sabes lo que voy? Me estoy cagando en el presidente actual. Da igual quién sea, todos claro. Son lo mismo, ¿sabes? Pero claro, al final, cuando ets adolescent, tiras al principio para lo básico, ¿no? Izquierda bien, derecha mal, o al revés, y comences per aquí. I llavors, si tu no tens aquest pensament o no te l'inculquen o tal d'anar més enllà, te quedes ahí. I és com, què hi ha? Izquierda, pues crític, voy a la derecha. No? Exacte. Amb un vídeo de 20 segons o d'un minut màxim, no tens temps d'explicar una teoria o no? de fer-te reflexionar i si deslices amb el dit ràpid i a l'instant tens un altre vídeo nou i després un altre de nou, vull dir que no. I a més que tot això és dopamina. Els joves avui en dia no... Crec que no paren a reflexionar sobre aquestes coses. No? Perquè el fet de que triomfi l'extrema dreta a les xarxes socials i tal, són aquests missatges buits, simples... Sí, el populisme. El populisme. I clar, si això és el que triomfa, vol dir que la gent no veu més enllà d'un missatge, d'un eslògan buit i és que molt trist això. Al final, per a què te metes en Insta o en les redes socials? Pues per desconnectar, no? O sigui, vull dir, al final el que quieres ver són vídeos tontos, coses tontes, pues problema, algo fàcil... Els joves s'informen en les xarxes socials. Clar, aquest és el punt. Sí, aquest és el punt. Bueno, el punt i el perill. Sí, totalment, clar. Totalment, sí. Estem perdent... Jo crec que, per sort, als nostres concerts veiem gent jove, també. Sí. O sigui... que hi han, o sigui, estan allà. Sí. Hi ha la resistència. Sí, hem de trobar, és com però... una manera d'apropar-los una mica més, no? Però... Sí, a mi m'agrada, per exemple, quan toquem a Viladecans i tal, que al final sempre acaba venint algú de la família. I tinc la meva neboda que sempre porta algú de la seva classe. I de fet, o sigui, la meva neboda no és per res punky, ¿vale? Però li agrada Sectum, bueno, pues perquè, jo bueno, què sé, l'apoyo, no? Familiar, aquestes coses, i li fa gràcia i tal. Llavors, porta els seus amics / amigues més allegados i és com, per ella, sempre em diu, no, és que per a mi és un punt positiu, si els hi agrada o si no els hi agrada. Saps? És com una nota de corte, saps? Sí. Bueno, depèn de com estés. Exacte. Valida els seus amics portant-los a concerts de Sectum. M'encanta. Té 16 anys, saps? O sigui, amb 14 ja ho feia. Em feia molta gràcia, saps? I hi ha un parell d'amics seus que sempre van repetint. Sempre que toquem, doncs venen, saps? És molt guai, sí. Que guai. Sí. I també va fer il·lusió, per exemple, a Locata. Ens vam trobar el nen aquell que ens porta venint a veure des del Nàbat. Sí. Buah, que sí. Farà, bueno, que des de que pràcticament va començar a publicitar el primer àlbum, un nen que ens venia a veure el Nàbat 3 quan encara hi havia el Nàbat 3. Amb 11 3. Anys tenia el xaval. I segueix venint a tots els concerts, sí. A la que pot bé. Amb... Sí, és el fan número 1. Sí, total. Merci. És que ha arribat aquí un altre... Un altre component del programa, com és la Hel. Benvinguda. Hola. L'Estop també, l'he convidat. Vale. Pot venir? Sí? Clar, sí, per suposat. I tant. O sigui que estàveu parlant de l'autèntic cookie punk. Sí. Sí. Bueno, clar, sí. És veritat. Sí, sí, exacte, és que neix d'aquí una tal mica. Qual. De fet, recordeu la nena aquella de Gavà que va venir a gravar-nos amb una tablet? Que ah, sí, va estar gravant-nos sí, sí, sí. Tot el concert, després va venir, era russa o de no sé on, va venir al Merchant, ens va dir que li havia encantat, però que tenia 8 o 9 anys, la nena. I estava de vacances, saps? Allà. Sí, que sí, no, no, li va donar de... I se'n va emportar tot el Merchant, la nena, saps? Que bona. Va comprar-ho tot. Que cuqui! De fet, tenim cuqui fans, en plan nens de 2-3 anys, que I que bueno, ens agraden les nostres cançons. El fan més jove que ens ha vingut a veure un concert és... un bebè. Andava a dir, quan, un bebè hi haurà. Quants anys tenia el Demian la primera vegada que era conscient? Jo crec que mesos. O sigui, va venir en el carrito. Con... Vino en la barriga. En la barriga de su madre, ja, literal. Però sí, sí, aquest nen ha vingut. De fet, ve als nostres assajos. Tenim el, és que és el més cuqui de tots. Sí, sí. Que de gran. Fet, sí, sí, sí. Això ja és adoctrinament, eh? És un nen que li agrada... Li agrada, de fet, té... La doctrina... O sigui, doctrina ella a ser mare, sí, perquè eh? Li demana tots els dies que es puja sobre, o sigui, es puja al cotxe, li demana sempre el Digit Sectum, que el tema és ratllat de ser mare, en plan, por favor, no quiero más sectum. Sí, sí, literalment. Que guai. Que bo. Molt bé. Doncs ja anem acabant, ara ens acomiadarem de Sectum amb l'última cançó, un tema que es diu Un techo y un hogar, que... pel que pensàvem que aniria, no és, sí. No és del cert, no? Pensàvem que anava de l'habitatge i, de... no, i no era així. I escoltant el tema, ens hem adonat que és un tema que parla de la crueltat d'abandonar els gossos i gats que s'han comprat per pur caprici i volem saber què us va empènyer a fer aquesta cançó, què penseu que hauria de canviar per tal que això no passés? Bueno, aquesta... tots tres tenim animals a casa i tots són adoptats, no? I jo tinc tres gats, la Patri té un gos i també tenia gossos i gats, l'Albert té gats, bueno, i bueno, és un problema que està a l'ordre del dia, no? I bueno, volíem donar-li una miqueta de veu també als animalons pobrets i clar que necessiten que no els abandonin, mm-hmm. sobretot. Estem fent una secció Folicetant? Foli! Foli! Sí. Doncs sí, doncs bé. Sí. És una cançó que encaixaria perfectament a la secció. Que és una secció... sempre porten cançons a favor del veganisme, alliberament animal o alguna temàtica relacionada antiespecista, no? Molt bé. Jo és que tinc moltes ganes de matar aquesta gent. Ja. Tota l'estona. No estàs sola. No estàs sola, Helen. Sí, sí, és que hi ha gent que... Bueno, que es creu amb el dret, no? De sentir-se superior, no? Sí. De tenir... De comprar una vida, no? Al final, i solo perquè sí. Perquè vull, perquè el meu nen s'ha posat modo... nazi i quiere un d'esto i jo no sóc capaç de posar un límit i realment jo, o sigui, no sé, es pensen que els gossos i els gats com tots els animals, no? Estan per a nosaltres sí. I no és així, i llavors hi ha un munt de gossos, un munt de gats que estan abandonats, que estan al carrer, que estan a refugis i bueno, bueno, és bastant injust, no? Vull dir, tots hem rescatat animals de refugis i no, bueno, no sé, volíem fer-los un homenatge a ells i a tots els que no tenen a ningú. I també m'agradaria puntualitzar no només els animals que els regalen per caprici, sinó els animals que es fan servir com a eina. Sí. Els gossos caçadors que després quan ja no poden córrer els tenen allà un huert o els pengen. Sí. Els galgos, no? Sí. Els galgos, sí. Sí, sí, sí. I per això no només els animals per caprici, sinó els animals que es fan servir com a eina i després els abandonen quan ja no serveixen. Mm. Exacte. Cavalls, sí, sí. Etcètera. Sí. Sí, sí. Em toca a mi, no? Tu diràs. Hágale, hágale. Molt bé. Costa concentrar-se perquè és com estaríem aquí un munt de rato parlant de coses. Sí, sí, però això ja s'acaba. Però estem amb l'entrevista, estem amb l'entrevista. Bueno, de fet, ja fins aquí, no?, l'entrevista. Mm. Moltíssimes gràcies, Lucía, Patri i Berta, i moltíssimes gràcies, Sectum, per ser avui aquí. Ha estat un plaer, que passeu pel Pim Pam Pum, seguiu comptant amb nosaltres. Su. Quan tregueu més material. Ja sabeu que nosaltres encantadíssims. Ja sabeu sempre on teniu un programa amic. Merci, merci per estar aquí. Merci. Sabeu que és casa vostra. Torneu sempre. Genial Sectum, el programa continuarà encara amb uns bons temes de música enllaunada. Evidentment, esteu més que convidades a quedar-vos amb nosaltres i a seguir participant d'aquesta edició 529 del Pim Pam Pum. Sí, perdó. Fantàstica entrevista a Sectum. Les acomiadem amb l'última de les perles que ens han portat al Cookie Punk. Tenim moltíssimes ganes de que surti ja el treball complet i poder escoltar-ho tot i veure tot i saborejar-ho. I res, escoltarem el seu tema Un techo y un hogar. Tira-li, Ricky. Moltes gràcies. El primer rayo de sol por fin toca mi cara. Me despierto acojonada, esquivando un patadón. Un nuevo amanecer y yo sin comer nada. Llevo más de 3 días buscando como un cabrón. Esta vida desdichada para mí ya se acabó. Tu tortura, tu abandono y tu falta de empatía, tu malicia despiadada, la muerte me llevó. Volando tumbos, me cuelo en los bares, te busco en la basura, cualquier mierda pa' comer. Busco en tus ojos y no encuentro nada, cualquier cosa da igual, está bien lo que me dé. ¿Por qué me tuviste que dejar en plena noche invernal, en el rincón más sucio de esta ciudad? Yo no había hecho nada que pudiera molestar. Solo quería tu cariño, un techo y un hogar. Soy un hogar. Brutal, va. Brutalíssima aquesta darrera joia de Sectum que portava com a títol Un techo y un hogar. Quina meravella poder fer programes així. I tant. Sí, i la tant. Veritat que sí. Molt guai, sí, molt sí. Guai. Ha sigut un privilegi i un plaer estar amb la Sectum. Seguim amb més música combativa, ara ben acompanyades per la Hel, que s'incorpora... Ha marxat. Sale Sectum, entra Hel. Ahí está. Hola. Benvinguda, què dius? Com estàs? A veure quin micro ets ara. Perquè... No sé quin micro soc. Vale, ja ho sé. Molt bé. Quin micro soc? El 4. El 4. Quatre, agarra-me-la un rato. Bé, estic bé, estic bé. Molt bé, contenta d'estar aquí. Clar, amb ganes? Sí. Moltes ganes. Bien. Soy fatal perquè sempre llego tarde, però bueno, molt bé. T'estimem igual, eh? Ué. Molt bé. Encara ai, es et queden... porten sopar i tot. Oh. És per compartir, eh, això? Ens porten sopar. Molt bé, encara ens queden uns bons temes per tirar avui al pim-pam-pum. Crec que la primera enllaunada em toca a mi. I ja veureu, us porto un tema impulsat per les associacions de víctimes de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Hosti. I víctimes mortals Dana 29 d'octubre. Aquestes associacions s'han unit amb diversos artistes valencianes com són Zo, Malifeta, Ciudad Jara, La Raíz, Abril, Titot Puntet i Los Chicos del Maíz. Al tanto amb el Dream Team TV. Sí, sí, sí. Temazo, la veritat que és un temazo. Sí. S'han unit per donar força a les famílies afectades amb una cançó per la memòria de les víctimes i persones afectades per tal de reclamar veritat, justícia i reparació. Sense més preàmbuls, us deixem amb Lladres de Sobretaula. Tira'm a la tecles. Mm-hmm. Allá un el camor de pena y no es en terzo del jam. Que buen sadón a l'esquena s'han mesclat l'aigua i l'arena i baixa un monstre fe de fang. Hi ha una taula que da vi, diuen que és la sang de Déu. Han begut fins quedar farts, el rellotge marca tard i allà ningú diu adéu. I al país de l'olivera, de la plana i dels serrans, la desgràcia té burrera i li ha pres la davantera a uns indignes governants. Allà un horto i la ribera, on viuen els valencians, s'ha fet carn el mal presagi, la rosassa fent naufragi i engull la vida al seu vagó. I ara tots alcem la veu, per qui ja no pot alçar-la, podriu tot el que toqueu. No teniu cor ni paraula, sou lladres de sobre taula. O frenant incompetència va una colla de senyors. Que bonica està València quan t'amagues de l'horror. El silenci és salvatge i on el dolor és paisatge, els llepos li fan massatge a mediocres vividors. Visca la gent de les cases, tornem a creuar el pont, tornen a omplir-se les places, Manuel l'emperador. I és la nostra victòria, us farem sentir vergonya, sol atacar la memòria d'aquell octubre traïdor. I ara tots alcem la veu, qui ja no pot alçar-la, podriu tot el que toqueu. No teniu cor ni paraula, sou lladres de sobre taula. Eran So, Marifeta, Ciudad Jara, La Raíz, Abril, Tito Pontet y los chicos del Maíz. Increíble, yeah. Increíble aquest temazo. Lladres de sobretaula, dedicada per donar força a totes les famílies afectades. Pel que han passat i pel que estan passant encara a dia d'avui, tio, que, sí. És, que és una burrada. És una burrada. És increïble. Molts ànims i molta força. I tant. Ara sembla que ha dimitit el bueno, no ha dimitit. Bueno, es va esperar el temps suficient. Horrible. Perquè hi ha un temps que si tu ets president X temps, llavors ja tens dret a la pensió aquesta, no, no sé quants anys tens per poder cobrar. Paga vitalícia aquesta, no? I al Mazón li faltava una miqueta i va dir, jo aguanto fins aquí. Bueno, però a més, lo pitjor és que no ha dimitit perquè és com que s'ha agafat una baixa per depressió, no? Ara ell és la víctima. No ha dimitit. Ara no va presentar la carta de renúncia, no sé què. És que ha dimitit del seu puesto de president, però continua sent diputat. Clar, continua sent diputat, forma part de la cambra, tal, no sé què. O sigui, que ell continua al govern, per així dir, no? Sí, no sí. És el president, però continua. I ho ha fet amb l'excusa de que no pot més, que està en una depressió perquè tal... Com ets tan fill de puta i psicòpata, tio. Pobre. És com sempre. Pobre, sí, sí. És com sempre. Ells per diners, nosaltres per plaer. Clar que sí. Sí. Molt bé. Després d'aquest tema zarrangano, per obrir la llauna d'aquesta edició 529, que hem tingut l'entrevista a Sectums, continuem més endavant. Ara em sembla que el tema el tires tu, Gel? El tiro jo? Guapíssim. Quan vulguis, venga. Sí. Vamos. Molt bé, doncs jo he escollit un tema de Genderlex. Genderlex. Vaya, mira. Que és una descoberta per mi. Des de Madrid, eh? Des de Madrid. Wow. D'aquestes parlàvem, Madrid. No? La Sectum... Sí. Com la, banda que voldríem... La Lucía ha dit... Sí. Quan hem preguntat amb quines bandes us agradaria tocar, doncs la Lucía, una de les que ha dit, ha sigut Genderlex. Ah, sí, eh? Guapíssim. Sí. Jo les he descobert perquè ja sabeu que sóc nova amb això i estic fent descoberta de música. És guai aquest moment. Llavors, les he descobert i m'han agradat bastant. No he escoltat tot el que m'agradaria, però... Són molt màquines. Però guapo. Llavors us porto una cançó que es diu Ocupando la ciudad, eh que sí? Sí. Molt bé. Això posa aquí. Crec que és un tema molt candent, també. Mm-hmm. Amb el que estem vivint. Tema habitatge? Actualment. O no? Ocupemos la ciudad y el espacio público, que es nuestro, ¿no? O sigui, i tant. Bueno, escoltem-la. Som-hi. Molt Som-hi. Bé. Pot dir. Ole, la Helen, ¿no? Espectacular. Está bien, ¿no? Está muy bien. Así, ¿eh? Así la primera, ¿eh? Está muy bien, guapísimo. La segona misma. No, no, pero la primera teva... vaig portar horror. ¿No te'n recordes o qué? Sí, no, no, la primera teva d'avui. Ah, eso sí. Y la última. La primera y d'avui, última. Primera y última. Si ja tenies alguna altra mirada, que m'ho vas dir. Pel pròxim programa. Ah, amigo, vale, vale. Vens d'una en una, eh? Només. Ara em deia la Sadi. La Sadi es va reservant, ja li he dit. El primer programa, dos. El següent, tres. Fem-ho. El següent, quatre. I el següent, cinc. Poc a poc. I sis, no? Ja sis és el màxim. Sí, se puede. Estic entrant. Bueno, sí, se puede. He fet programes amb nou. Hòstia, no, jo. Ah, no, sí. Un que vam fer mano a mano tu i jo també eren com vuit o nou. Sí, sí, de veritat. Bueno... Ja arribarà, ja arribarà, tranquil·la. És buscar-ho i és trobar-ho. Clar, Isma, ja m'ho has dit. Com t'enganxes... No, no. Ja estàs enganxada. Ja estic enganxada, això és veritat. Espero que l'heroïna. Molt bé, doncs després d'aquest tema zarrangano de la mà de la Gel, arriba ara la primera de... Avui portem poques rondes perquè hem tingut l'entrevista i tot. Farem tres rondetes. Arriba la primera de la Sadi. Què portes? Doncs jo avui vinc amb potser una putada que li he fet al Ricky. No, no. No? Estàs content amb això? Sí, és que... Sembla que a vegades no sembla com que hi ha, no, grups que pertanyen a algú i no és així, no? No, no, clar que no. No, però ni en sí aquest que... cas, ni amb sot, ni amb ja, guapíssim, res. Guapíssim, ens podem putejar, així. Clar, clar. Frisky flasca. M'agrada. Jo vinc amb Moira. Moira i la cançó Somos las que sobran, que és... És la tercera, no?, que treuen Moira. És la, sí, el tercer avançament que fan single, del, sí, de l'àlbum, de l'EP. Que vaig dir, hòstia, el Ricky me va odiar, però no, perquè porto a Moira, llavors m'estimarà, o sigui, serà com odi i amor a la vegada. Amor, odi. Però és que l'havia de portar. Temazo de Moira, que és banda de punk, us refresquem info, banda de punk rock valenciana, que ens porten Somos las que sobran, que és un homenatge al punk i a totes les que segueixen a l'escena des de fa anys i les que comencen, ara, no?, el que parlàvem amb l'Aspectum una sí, mica, no? Les que comencen les ara noves generacions. I prenen el relleu. I l'últim avançament del primer àlbum, que sortirà el 17 de novembre, o sigui, la setmana que ve, i que tenim unes ganes boges de que surti. I saltarem al damunt, eh? Ja ves. Estarem allà com... A punto. I re, ja està, sí, ja Moira, està, no tinc res més. Moira, Somos las que sobran. Dale, dale. Espejo. Moira. Moira. Buah, brutals. Eren la... Com es deien els de València? Mafalda, no? Són com... Bueno, perquè hi ha integrants, diria. Hi ha integrants de Mafalda, hi ha integrants de Hydra. Sí. Una banda de punk hardcore també de per allà a València. Mm. Una d'elles és la... està aquí a Moira. Somos las que sobran. Somos las que sobran. Temazo, no? Que no, que no. Que no sobran. I tant. Molt bé, molt bé. Pinta... Quan has dit que sortirà aquest disc? Falta una o dues setmanes, no? 17 de novembre. Una setmaneta. Ja ves. Molt bé. La que van a liar. Molt bé, guapíssima. Guapíssima la proposta de la mestra Sadi. Seguim amb més música combativa. Ara és el mestre Tecles, que arriba al final d'aquesta primera ronda enllaunada. Què portes, bonic? Jo em quedo a València. Ah, mira. O sigui, portem la primera ronda és València tot, eh? Ah, la de l'Isma també, eh? Clar. No, sí. No ho tenia pres. Ah, és veritat, clar. Menos jo, que ets a Madrid. Ai, menos la seva, que és de Madrid, és veritat. Bueno, hem fet un... Henderlec. Un viatge així. D'aquí, de Madrid. Un sube-baja. El AVE de Madrid-València diuen que funciona molt bé. Eh? Bueno. No se sap per què, però... Doncs mireu, porto una banda que és estrena aquí al Pim Pam Pum. Es diuen Fatiga. He escoltat, això que us porto és l'avançament del nou disc d'aquest 2025, que es dirà, o es diu Festín de Cuervos, i la cançó es diu Festín de Cuervos, és l'homònima. Però ja tenien un disc abans, o sigui, van treure un disc, no els havíem descobert, i ara estan ja pel segon, i és ara quan els coneixem. No? Doncs almenys, l'anterior no tant, però aquesta cançó em sona moltíssim a Fiasco. Després, la resta sona... Bueno, a mi em sona a que si Segismundo... És una mescla de coses de noventera o 2000era. Jo crec que Isma, concretament a tu, crec que t'encantaran aquests. Tinc ganes de catar-la. Fatiga amb aquest Festín de Cuervos. Tira-me-la. Fatiga, des de València. Confessa. Que ja havien confessa. Sonat. Ja havien sonat. Digau. La que tengo aquí en la figa, la Fatiga. Que havien passat fins i tot per la Punquidona. Per la Punquidona, la número 18 de Punquidona. Clar, ja fa unes quantes, eh? Anem per la 150... 153 o així, o 152, sí. Pues imagina't, la 18. Ja el proper programa... De fet, jo tornarà. Les havia portat, tu les havies portat, Isma. No eren primícia el ping-pong. Era primícia el nou disc. El nou disc. Just. Què vol dir? Conteu les senyores punkis que porteu? Sí. Les seccions. El Punquidona, la secció Punquidona. Ah, vale, sí. Vale. Sí. I la Foli Seitan, més o menys. Sí. Vale. Sí, no tan a rajatabla, potser. Un dia però... ho conto, però després passen els dies i no ho he seguit comptant. I llavors ho torno a comptar. I et passa com això, no? Que no te'n recordes si ho has portat, si no. Bueno, són coses de la vida. Són coses que passen. Passes que cosen. Ai, ai, ai, com diria el mestre Pou. Molt bé, doncs seguim encara més endavant. Li fotem xitxa a la segona ronda d'enllaunades. Foli segona. Vinga, què portes? A veure. Jo us porto... Bona mandanga. Sí, bona mandanga. Som mestiza, jove banda de hardcore punk barcelonina, integrada per diverses persones procedents de diferents territoris, amb Karina a la veu, Luis a la guitarra, Anna al baix i Natàlia a la batera. El tema que escoltarem a continuació s'extreu del seu EP Ataque Acción, publicat el 29 de maig d'enguany. Així que us deixem amb mestiza i el seu tema... Dolç d'amistat, canyuqui de la bona. Dale. Així és, hardcore no punk, veus. Des de Barcelona, mestiza, des del seu EP Ataque Acción i aquest dolç d'amistat que ens ha deixat una miqueta estorades, eh? Bona mandanga, crec que bona les vaig veure a un punk al parc, allí al Clot, que d'aquí poc és una nova edició. Us recomano que passeu per allí perquè sempre hi ha bandes emergents d'aquestes que... Hi ha alguna banda més coneguda, per exemple l'any passat hi havia Bataixa, presentant un nou disco. I després, pues, altres bandes que potser només és el seu primer concert allà, no? O el segon o el tercer. I està molt bé. Per exemple, Mestiza, crec que era un dels seus primers concerts. Ja ves, que guai. No dic el primer, però un dels primers. Un dels primers. I mira, ara, pues, disco i tal. Sí, sí, sí. Bueno, deixem-ho dir que Mestiza estan també amb el tema de la secció Punquidona, que ja ens han dit que sí, que segurament ens ajudaran i donarem una nova secció de la Punquidona amb Mestiza. Moltes ganes, clar que sí. Una abraçada per la gent de Barcelona. Què, cap on camina això? Doncs em toca a mi, jo crec, no? Fully. Som-hi. Vinga, va, segona ronda. Penúltima, ja, eh? Penúltima, ja. Si s'està acabant, És com estrany. Jo, és el primer programa que faig així amb entrevista en directe. Bueno, vam fer la del Pizu, sí. Però va ser telefònica i després no sé si vam continuar en programa. Ja no la recordo, la veritat. Bueno, que se m'és com no estrany. No estic segur. S'ha més estrany. Sí, és dia especial. Sí, és dia especial, és guai, és molt guai. Jo ara vinc amb la meva penúltima i segona. Repeteixes, no? No els havies portat la setmana passada. La setmana passada. Sí, doncs és el que parlàvem abans, no? Grups que escoltes potser una cançó i t'agrada, tal, doncs amb aquest grup he estat bastant a tope. I has buscat vídeos del nom del grup? O... No. No, prefereixo que no. I en aquest cas vinc, l'altre era com més tranqui, que encara i així li fotien canyeta, però aquesta li tira més com a l'electrònica, no? Una miqueta més de sintetitzadors i aquestes coses. Canvien de registre. Sí, amb el mateix grup, però sí, li foten així canyeta. La cançó es diu Hyper Postpunk Mexa. No has dit el nom del grup, al final. Glory Hole. Per favor. que us recordo que és un projecte de postpunk de Mèxic, que on es treballa la fusió de la poesia, el punk, sintetitzadors i una experiència vital que conformen aquesta meravella que jo estic enamorada. I Hyper Postpunk Mexa és un crit en repulsar una mica a tots aquells que juguen a fer judicis de moral quan són els primers que estan fent merda, no? Aquesta penya de... Ai, però com... No sé, és que ara no se m'acorreix, no? Però... Bueno, la penya que jutja molt fàcilment, però que són les primeres en fer... Però que s'haurien de mirar, en fer, no? Virgaries. Sí, sí. I res, Glory Hall, Hyper Postpunk Mexa, dale caña, Ricky. Quina bogeria és aquesta? Yeah! Quina bogeria és aquesta? Post-punk? Mexa. Hiper post-punk, no post-punk. Post-punk. Sinó post-punk, amors. Tal qual sona, post-punk, sí, sí. Metxa. El títol ja... Ja apunta maneres. Ja apunta maneres, ja apunta, sí. Sí, sí. No, no, la veritat que aquest projecte em té encandilada, eh? Que bèsties, no? Sí, està molt guai, està molt guai. Li fotien a tots els pals. Anaven escopetejades arreu. Lo que dèiem, sí, una mica, sí, del tecnopunk, no? Que sí, està, que té aquest to, auge, que reconeixes el punk, perquè sí, el reconeix, sí, sí. Però a la vegada li foten pues, això, l'electrònica, els sintetitzadors, el tal, no sé què, la canyeta aquesta, i mola. A mi la veritat que és un gènere que em tira molt, em tira bastant. Fantàstica, fantàstica la cançonassa de la mestra Sadi. Penúltima, eh? I vas així de forta, eh? Sí, sí. Estàs espantat, eh? Mucho cuidado con eso. Molt bé. I la penúltima del Teclas, què? Jo ara sí que faré una manolada perquè no me l'he guardat pel final, sinó que me l'he guardat per la penúltima, ah, sí, el Pepinot. És aquesta banda que abans fora de micros en parlàvem, del Japó. Es diuen... més o menys... Jinchiku Randan. Clar. Vale. Clar, clar. Vale. Això és el nom de la banda, teòricament. Meridia. No ho tinc del tot clar, però bueno, teòricament. Tinc aquí penjant. I la cançó que us porto es diu... Chiqui-chiqui-va. Ho he sentit com de reull. Reull. Ho has sentit de reull, eh? M'agrada molt que sentis les coses de reull. Chiqui-chiqui-va-bang. Jinchiku Randan és el nom del grup i el nom de la cançó és Naguriai Dabutsu. És que guardant-me per la penúltima aquests noms és culpa meva. És difícil. És culpa meva. Te l'has jugat. Però he d'intentar-lo. Ben jugat, ben jugat. S'havia de fer. Lo participant és important. I s'està fent. Tot lo del Japó, bé, sempre. Tot. Mira, bé. Menos la matanza de delfines. Sí. Però... I de taurons i de balenes. I de coses. El que anava a dir, aquesta cançó potser us agradarà, però si veieu el videoclip us agradarà multiplicar per 5, per 10 o per bastant. A veure què us sembla. Va, dale. Enxufa-la. Hòstia puta, guapíssim. Eh? Bueno, m'ha agradat molt. Anava a dir com es diu el grup no i la cançó. No sabem el que diuen, però no molt guai. Xiqui xiqui bam bam, cançó... El que tinc aquí penjant. Això, si no vaig errat, si el traductor automàtic de la pàgina web en japonès funciona, diria que això és la cançó avançament de lo que serà el primer disc. O sigui, és lo primer de lo primer. Que... Lo primer. Això és el... Primícia. Hello World, no? Hola Món, aquí estem, pum, això. Això seria apuntar maneres, pues, no? Ja veiéssim. Que ja guapa, ves. Que guapa, espectacular. La veritat és que m'has deixat estonat. Bona troballa, eh? I ara què? Ara què poso jo, tio? Ja. Jo ja m'acomiado, de fet. La teva última. Sí, estem dient adéu. ve alguna sorpresa i un parell de temes. I aquest meu, que és l'últim, de Plastic Meat, que és una Plastic Meat, menjar de plàstic, no? Seria? Carn de plàstic. Carn de plàstic. Banda punk madrilenya, Plastic Meat són Jurito a la guitarra, Gonzalo al baix, Oli a la bateria i Nerina a la veu. I musicalment fan un punk frenètic carregat d'altes dosis de rock and roll en una fórmula que inclou les vibracions de 1977 revisades amb el so d'alta energia de l'escena australiana actual. Des del seu àlbum autoanomenat ST, publicat el 28 d'agost d'aquest 2025, m'acomiado musicalment de tots vosaltres amb aquesta gardela que s'anomena I'm in your back i sona que trona. Guapíssima, Plastic Meat, des del seu àlbum autoeditat ST i aquest I'm in your back, que ha sonat catronat aquí al Pim Pam Pum. Un bon tema. Yeah. Una homònima per acabar. Eh? Sí? Molt bé. Sí, no ho havíem fet gaire. Molt bé. I ara tenim una sorpresa, que abans us ho dèiem. Que ha sorgit així... Sí. Espontània. Sí, perquè total. Avui la Gel, a més, ha vingut acompanyada d'un sabadellenc il·lustre, com és el David Stop, com epa, és l'Stop. Músic d'arrel i amb una àmplia trajectòria, no? Que se sap zero notes. Que a més té ganes de presentar-nos un tema. Què passa, David? Com estàs? Estic la mar de bé. Acosta't al micro, carinyo. Bé, superbé. La mar de gust. Sí, eh? Sí. Que guai. Estic flipant. Ja t'estaves engrescant també a participar a la ràdio, eh? Home, venen ganes, no?, de posar temes, no? Fot-li, clar que sí. Bueno, d'això tracta el pim-pam-pum. Ja, el tema ha sigut una mica així, però he pensat, parlant de punkis i de fer les coses una mica malament, vull dir, com ens agrada a nosaltres. Com ens agrada fer-les. Do it yourself. Joder, vull dir, posem un tema de Quimicefa, que era un grup que havíem tingut nosaltres, tal, i vam fer un doble disc, perquè clar, ningú fa dobles discos, ningú te'ls compra, i vam dir, fem-lo. I vam demanar a col·legues que ens fessin un doble disc, vam fer els temes nostres, que valen el que valen, però llavors els altres sí que valen. I uns col·legues de València, els Ovidi Twins, amb la seva, amb la, el seu fanzine Moixama, ens van fer un tema espectacular, vull dir, una versió de la Catedral del Vi que es diu Et pica entre les cames. I són espectaculars. Gràcies a ells també vam anar a tocar les falles populars de València i tal, i el 2013, si no m'equivoco, i... Uau. Gràcies amb ells, vull dir... Gran experiència, sens dubte. Som aquí i ells són allà, vull dir, fantàstic. Família, clar que molt sí. Molt bé, que guai. Doncs que temo, són els Quimicefa amb aquest Et pica entre les cames. Som-hi! Dale. Ja estem ací a la càtedra del vi amb el ritme agressiu del que ha fet més titius i és aixina com t'ho dic. Escolta la paraula que taladra el sentit d'una faula. Són els peus que es mouen a ritme, són les mans que es descontrolen a ritme. És la por que se m'emporta al llindar de la resposta i del vici al fons del precipici. Són els peus que es mouen a ritme, són les mans que es descontrolen a ritme. És la por que se m'emporta al llindar de la resposta i del vici al fons del precipici. Entre les cames. Ferro roent. El pica entre les cames. Pa de ciment. El pica entre les cames. Ciment total. El pica entre les cames. Et pica entre les cames. Pues vine ací, xiqueta, que el pica una bona llibre. Ja estem ací a la càtedra del vi amb el ritme agressiu del que ha fet més titius i és aixina com t'ho dic. Escolta la paraula que taladra el sentit d'una faula. Són els peus que es mouen a ritme, són les mans que es descontrolen a ritme. És la por que se m'emporta al llindar de la resposta del vici al fons del precipici. Són els peus que es mouen a ritme, són les mans que es descontrolen a ritme. És la por que se m'emporta al llindar de la resposta i del vici al fons del precipici. Estem ací a la catedral del vi amb el ritme agressiu del que ha fet més titius i és aixina com t'ho dic. Escolta la paraula que taladra el sentit d'una faula. Ja estem ací a la catedral del vi amb el ritme agressiu del que ha fet més titius és aixina com t'ho dic. Escolta la paraula que taladra el sentit d'una faula. All right, all right. Stop. Recorda'ns de qui era aquesta cançó, com es deia. És, diguéssim, l'original és de Quimicefa, la Catedral del Vi, i Ovidi Twins, a la seva manera, a la manera versió de Moixama, a la manera del País Valencià, la van anomenar Et pica entre les cames. Són right. Així. Sí, sí. Molt bé, molt bona. M'ha recordat una mica, perdó, a l'estil així del Raconet. Sí, no? Sí, sarcàstic, sí, sí, sí, sí, sí, clar que sí. Sí, sí, molt guai. Molt bé, boníssima, boníssima la proposta de l'Stop per acomiadar pràcticament aquesta edició 529, que ha estat un programa especial amb la participació de Sectum, el power trio més cuqui canyero del litoral del Baix Llobregat. Us hem ofert una àmplia entrevista i us hem presentat diversos temes del que serà el seu nou treball, Cuqui Punk. A més d'això, hem gaudit amb un munt de temassos de la mà de la gent del Pim Pam Pum, del David, de la Hel, del Ricky, de la Sedi i de l'Isma. I ens ho hem passat d'allò més bé. Acabarem amb un parell sí. de temes. Molt bé, eh? A mi m'ha agradat molt l'entrevista. A mi també. El Sectum els havia vist en directe diverses vegades, però tenir un rato així sí, aquí asseguts, xerrant de coses, ha estat molt bé, la veritat. Molt maco. Mm. Doncs sí, sí. I res, bueno. Diem adéu amb un parell de temes. El primer sembla el primer dels últims el tires tu, mestre Sadi. Com acomiades aquesta edició 529? Jo m'acomiado amb una miqueta més de canya del que portava, que tu estaves espantat de... Sí, estàs no, tu. No. Esta és tu primera, esta és tu segona, esta és tu tercera. M'estàs deixant flipant avui. Sí, sí. Has anat per feina, eh? Home, clar, a veure, eren les últimes del programa, estaven a tope. Sí, sí. No? Sí. Jo vinc amb Intendente, amb la Piba Berreta, que amb aquests no he fet els deures, o sigui, he fet els deures però no m'ho he apuntat, llavors us explicaré el que recordo. Intendente és un projecte que són dos tios, em sembla que de Mèxic, ja veieu l'amor que tinc a la Via Yala. A Via Yala. Tant dir-ho així. Digue-m'ho bé. Anem après, anem après, així ja sí, ho tenim, ja se m'ha quedat, sí, sí. I fan, són penya que fan música urbana, però li donen també, estan experimentant també molt amb el punk i així. I han fet col·laboracions amb la Sara Eve, per exemple, wow. Amb més penya que ara no recordo. I la Piba Berreta és, forma part del grup de los rusos hijos de puta, que també us vaig portar alguna vegada algun gran tema. Nom, gran nom per sí, una banda. Que són d'Argentina. Putin, i... te queremos. I aquesta tia també ha fet col·labo amb la Élite. L'últim que vaig veure de la Élite és amb aquesta tia. I pues, també el mateix, no? És penya que fa punk, però des de la perspectiva més moderna, potser per així dir, més amb sintetitzadors, electrònica i tal. Bona unió. Bona unió, bona unió. I la veritat que la cançó és bastant canyera, molt xula, i jo contenta. Molt bé. De presentar-la. S'ha de treure el punk del formol, també, eh? Sí, bueno, s'ha el que parlàvem amb l'entrevista amb el Sectum, no? Que ara pues, està sorgint molta penya que fa... Pues un punt diferent, no? Que estava molt guai, el que es feia abans estava molt guai i està molt guai, ens agrada. I s'ha de mantenir també, eh? I s'ha de mantenir. S'ha d'anar traient les coses del futbol. Però al final pues, la història va avançant i sorgeixen coses noves i diferents. Evolució. I sí, exacte. Xocolata... I amb això m'acomiado. Sí, sí. Xocolata Mix. Xocolata Remix també, xocolata les conec. Mix. Sí, sí. Vaig estar a un concert a Berlín aquest estiu i... Són molt guais. Em vaig quedar... enamorat. He portat alguna, eh? Sí, ha sonat. Quina cosa. Vull dir, el que estaves dient m'estava recordant això. I a més barrejar molt la cúmbia també, que és el que parlàvem abans també de la cúmbia. És guai, és molt guai. Amb tota aquesta visió, no? De, sí, també fa, extremadament feminista. Bueno, reivindicativa i tal, però amb altres estils. Superxulo. Molt guai. Projectassos. Molt bé, i l'última de les últimes arriba de la mà del mestre Tecles. Què ens portes per acomiadar-nos? Bueno, jo avui m'acomiado d'una forma especial perquè ja que en aquest programa inaugurem oficialment la nova falca d'inici de programa, no? Ja l'havíem estrenat una miqueta, però li hem fet alguna petita modificació i ara creiem que ja tenim la falca, sí. Ara ja està la bona, no? Pulida i neta... Temazo del Pizu. Temazo sí. Del Pizu. La nostra curagada xiclana. Un abrazo, amic. I, evidentment, ja que avui estrenem la falca definitiva del Pizu, que està extreta d'una cançó del Pizu, doncs he volgut portar aquesta cançó. Que guai. Extreta del seu disc del 2020, Flamencore. Mm. Abastament conegut aquí, el Pim Pam Pum, aquest disc. L'hem mamat i l'hem ballat abastament. I com el van gaudir a l'Ateneu de Barberà? Hombre, fa unes setmanetes. Fa un parell de setmanes. Que va tornar a posar-ho cap per avall. Molt guai, molt guai. Estimem el Pizu, estimem sí. El Pizu. Un odi noi. Doncs això, la falca està extreta d'aquesta cançó. Si me callo, reviento. No callem, penya. Les coses s'han de dir. I les tant. Coses que passen s'han de dir, s'han d'explicar. I tant. S'han de confrontar. S'han de cantar. I bueno, gent amb aquesta actitud, com el Pizu, pues, sempre el nostre equip. Sempre nosaltres al seu equip. Exactament. Un odi noi. I tant. Molt bé, doncs amb aquestes dues cançonasses arriba a la fi aquesta edició 529 del Pim Pam Pum. Ha estat un plaer estar amb totes vosaltres, ha estat un plaer oferir-vos un programazo com el que avui hem fet. Ja sabeu que sou l'autèntic motor que ens fa bellugar, l'autèntic cor que ens fa batacar. Com sempre diem, família, ens trobem a les xarxes i pels carrers. Salut i revolta! Pero que no. mundo. Así son las cosas, muy lindo, inmundo. Y a veces me quedo pensando en tu cara. Que estaba pensando, seis horas, mañana. Bolsita muy grande, patota, la ronda, la tira, la cancha y sale cuadrada. Mi amiga me dice que está para otra. Salimos del party, nos vamos pa' casa. Radiotrama.cat. A la xarxa i als carrers. Salut i revolta!